kon yent tëgg yi nga xam ne moom la rubaax yu am ci maadi benn rek moo cay boo xam ne ay arabam yépp cosaan lañu muy faalala niki daxraja wala zalzala. yette ji des nag niki afxala tolloog akrama wala faxala niki tolloog karrama wala faaxala niki tolloog xaatala yooyu ku ci nekk am nga ndolleen. lismin ñel na lisim mu jarrat ni budi buñu rafetal ci ndolleen rubaahin bi ko ñu ñeenti araf faalalun faalal nee na lisim boo xam ne amul benn ndolleen tey ñeenti araf ay tëggam la bëgg wax faalalun benn la ca niki jaafar nga jaafar noonu la tëggoo. wa fia liilun ak fia liilun wa fia lalun ak fia lalun wa fo lulun ak fo lulun wa fo lalun ak fo lalun max fiaal lin ànd ak fiaal lin. waaw dafa wax ne lisim boo xam ne dafa doon ñeenti araf te gi la am ba mu njëkk wax mooy fa lalun mu misaale ko jaafar bu ci topp nag mooy fia lilun tolloog sibrijun sibrij mooy asahab arraqiq aw nir woo xam ne dafa sew maanaam daal dafa loyox fatut mooy fialil mooy sibrijun. ba ca topp mooy fialalun tolloog dirhamun bi filib dërëm. ba ca topp mooy fualulun tolloog jurhamun ci nga xam ne turu giir la. ba ca topp mooy fualalun tolloog tuxla bun bi firi baala baal waaye nag moom niñ ciy waxee tu la bun ba tey des na ci wax tu lu bun muy fo lu lun lu ci nekk mën na koo tëggoo kon yooyu. wa in xalaa ndeem kawe na rubaa yi bi nga wax nag fa xawaa kon làq na faalalilan faalalilan ma faalalin ànd ak faalalin kadaanike ni foalilun foalilun wa fialalun ak fialalun maanaam fi lisim ba lisim ba su fekkee ne ëpp na ñeenti araf di juróom kon mën naa tëggoo benn ci tëggee mën naa tëggoo faalali lun faalali lun mooy lu mel ne jaxmarisun jaxmarisun mooy firi am magat mu jigeen jaxmarisun sil bu toyal ak xaalonk mooy faal ba tey mën naa tëggoo faalalun faalalun mooy lu mel ne safar jalun ba tey mën naa tëggoo foalli lun foalli lun niki xusaabi lun xusaabil bi nga xam ne mooy firi ak neen des na ko wax waxtaanu caaxaan xaalonk lañ koy binde ak xayin mi xusaabi lun. ba tey mën naa tëggoo fialalun fialalun niki qirtaabun qirtaabun qirtaabu mooy lu xeebu mooy ismun li shay'i al haqiri boo ko dee bind ngay bind xaaf teg ca raa muy xir nga teg ca tàddaro ak xayin muy taa bun nga daaneeri baa. wa maa loo xam ne gaayara wute naag li ma wax intamaa kon askanu na li zaydi jëm ci ak dolli amin naqsi wala jëm ci wàññi nee na wax naa la tëggi lisim yi ak tëggi fixal yi nga xam ne ñoo nekk ay cosaan waaw yeneen cosaan daal mooy yi ma la wax leneen loo gis nag moo wuteeg lii nag xamal ne kon dañ caa dolli ba mel noona mbaa ñu wàññi ca ba mel noona. niki boo xoolee istixraaj bokk te tëgg ci yenn yi nga weesu waaye dañ caa dolli xam nga ne ba mat loolu li ma ne yedduñ bi firi loxo xam nga ne moom dañ caa wàññi gis ngeen tëgguwul benn ci waaye dañoo dëgg arafu ñetteelam lu mel ne intalaxa ba tey dañ caa dolli kooku maagin la. lu mel ne xum jógal fixal la waaye dañ caa wàññi ba mu toll noonu. wal xarfu xaraf wa in yàlla sam dem dafa taqoo baat ba fa aslun kon cosaan la fa aslun ne li ngay xamee ne araf wii cosaan la ci baat ba mooy loo soppi soppi baat ba arafoo du rot niki daat gi ci daraba daat gi ci daraba noo mën di soppee daraba rek daat gi nekk ci baab yi noonu la tegtal la ci ne kon araf ciosan lañu wala si arafo nga xamne nak la yel samu tu taxo baat ba azaid moy aji daliko ja mislu ta'i tudhi melni taaji nek ci tudhi royefna wala topefna manam li ngay xamé né arafo wé ndolen la ci baat ba moy bo dé soppi baat ba rek ci anam mu daldi rot niki xam nga taa bi nek ci tudhi mo ngane e tada ñoyamu xam nga soron delo baat bi ci ciosan rek mu tulasi ba kon hada yahdu mo ci dess am soos lu day rot ta tombe gi rot lol tektal la ci ne kon alif gi taagi ñoy dal len ci baat bobu qabil nanga tolole al usul arah yadi ay ciosan fi muslim ci bodé pers ak baat bidim ni fi'lin ci li fi'lu lambo ci araf yani baat boko dé pesé araf yi nga xamné ciosan nañ ci baat ba bu ci ñëk dang ko tollulé fa bu ci top nga tollé ko xayin bu ci top nga tollulé ko laam su ko defé wa sa'id ndolé nak uktu fi doynof na bu lob zihi ci baatam ba araf wo xamné ndolé na mom dang koy indi ci place ba ngay pesé lu melna melon rek bu dé ta nga def ko ta ba tay bu dé siin nga bayiko muy siin ba tay ñum doon rek nga bayiko mu doon lola mané ku melni daraba xam nga amul ben ndolé dang koy mandax fa la mané najmun bi fi bidu dang koy mandax fa lun mané ayna bun bi fi rasagn dang koy mandax fi ha lun mané qama nak mané shadd tuté dang koy delu ci sa qama dang koy delu ci qa wa ma dal li nek fa ha la shadd nga delu ko ci sha da da dal nek di fa ha la xam nga amuñu ndolé so amu ndolé nak mom araf ndolin wa da wara feñ ci place ba melne namiran ci ciosan la melne budé iqtadara dang ko man xé iftaha la ta taw bi ko den dolen dal di feñ ci place don ta ba tay am sa fi ba tay non buron akrama dang koy man xé af xala am sa rek mo ci ndolen nga indi war ko mi am sa ci place bi te li ci top nak muy kaf akra ak mim mom nga tolne ko fa hay nak la motax nga ni akrama afhala la pcwo lumene qatala dang koy pc fa hala da xam nga alif gi biji moy ndolen motax mu feñ ci balas bi dal nek ndolen batay don ni won ci ismul fahil yon batay ismul fahil ni ki mukri mun so koy pc dang koy pc muf ki nun ndax ñu gi nañ ci doli kon don ismul fahil kaf ak ram ñoo ci ciotan lumene jawharun dang koy pc faw halun tax waaw gëne kam loolen la da wara feñ ci place bi doon waaw watay nga ne ko waaw su fekke ni nak jël na fa hay nak lam woné mu tollé ko araf ci araf ci ciosan ya ta araf ci ciosan yi jeexut kon la dess ci araf ci ciosan yi mom numa koy pécé mune la wadhahif nga ful moy nga bobalé allama lam nga idha baqiya ndem dessna idha baqiya ndem dessna aslun ciosan ñena bu fekke tolole nga fa hay nak lam tam dess arafu ciosan da ngay bam wat lam nga ñu melni dahra ja sone dahra rek mu tolok fa la dess na arafu ciosan muy jim kon da ngay bam wat lam ne dahra ja nga ni fa la la dal indi yari lam lolu fi xal way bu leen ci non la mu tax mu ni qara'i ja'farin ni qira bu nek ci ja'far waqafi fustuqin aqah bu nek ci fustuq ni fi di gerte jaafar mom turunit la xam nga jaafar dang koy pc fa'lalun fustuqun ga fese ga pc ko fu'lu mom ndax bo ne fu'lu bu de sar qaf to muy ciosan nga ba wat lam ko mi yari lam muy fu'lu mom jaafar batay bo ne jaafa batay mu def sar to muy ciosan kon nga ba wat lam jaafarun nga ne kon da pc wo fa'lalun batay sax leele nga def ko yetti lam nek gis ko safar ko lu dang ko mandaxe fahal la lam xam yetti lam fu nek fahal lu safar do lu tax ko day xomal suñu mo tax ko ngi ko dem dafa nek zaidu ak do liko ja de en fa asu lu lu fu lu ciosan manam da raf ciosan lu baamu rek lu bëgg wax fajal kon nga def fajal defal lu ko ñu ko fu wosni ci mandaxe ba manam ci pc ba ma la nga xamne li asmi ñeloon araf ciosan wa ah nee bu fekkee dafa am araf cosaan boo xam ne da nga koo baamu nag ni nga peesee rek bu cosaan yi moom ngay peesee woowee nga baamu dem bokk ak moom. li ci gën a gaaw rek mooy fa taxul fi was ni mar mariisim nga ci wax faam faam yi moom wax was mu ne lépp daa xeeti xam nga mar mariisim si soo leen koy bindee bi nga nee mar boo ko doon peesee faam lay doon ndax moo njëkk ci baat bi da ngaa baamu baat beneen mar nag soo waa kon ni nga waxee fa mun nga baamu baatee faam moo tax mar mariisim nga peesee ko faam faam yi moom ba tey fi was ni xel tiitin xel tiit ngay wax fi'lii lun xam nga bi nga nee xel ti fi'li la nga xam ne taatoon bi boobu dafa tombeeg laam te nga baamuwaat taatoon bi boobu ci kanam kon taatoon bi boobu boo ko baamoo ci kanam tam laam mu ñëwaat foofa moo tax xel tiitun da nga koy peesee fi'lii lun waaye doo ko wax fi'lii tun bëgg andi tàgg yi noonu mu doon taa ci bras bi ba tey moo tax mu ne wala yu jus anton teqa bi lox sii ka fi an yi tin wala bëggoon a leeral wax kum na nga àtte bi ta sii di xuroo fi sim simin ci cosaanal boolim arafi sim sim wana fi ak lu muroog moom nee na bu fekkee ne baat ba day yenti araf yoo xam ne yaaru njikki rek nga baamu waat ni ki sim simin bi nga nee sim rek sim nga baamu waat waaw te nee na muy yent yoo xam ne boo ci daggee wenn rek la des mu yett li ma tëtti baat buñ mën a xam ni kii sim sim moom araf boo ci dëgg rek ci yaari araf yi baat ba du doonati luñ mën a xam kon da ngay jékki-jékki àtte ne mboolem araf yépp rek ci sim sim cosaan nañ bañ caay jéem wax ni wii mooy ndolleel wala wii mooy cosaan moo tax mu naxwi ñu mu tënkee ko min kulli rubaahiin takararat faauhu wa aynuhu wa laysa ahadul mukararayni fihi salihan li suqrati li anna asalata ahadihima waajibatun takmilan li aqallil usuli wala murajjiha li ahadihima ala al aakhar fa xukima bi asalatihima kon fa wasnuhu fi'li nun lay doon nee na boo ci dindee wenn la des du ma tati baat te xam nga baat munta manki ñetti araf kon ndegam wenn nga ci war a cosaanal ci yaar yi nga baamu te mën so ci awatal wenn ci kaw morom ma kon say boo jàpp ni yépp rek mooy cosaan wal xul fu wóote ga nag fii ka lam lim nekk na ci lu mel ne lam lim dajaleel xam nga lam lim moom dañoo baamu ñaari araf yu njëkk ya waaye nag mën nga caaratal wenn te la ci des mat baat bu baax mooy sufaanu be nga wees kooku lañ caa wuute moo tax mu ne fa inna llaama athaniyata wal kaafa athaniyata saalihaani li suqooti bi dalil sihati lamma wa kaffa waa xam nga lu mel ne lam lama benn laam mën naa dañ nga sàdd yaari mu ne muy lamma lu mel ne kaf kafa moom la jublu ci wal kaafa athaniyata kaf kafa fekk na lay firi moom itam mën ngaa dëgg kaaf bu ñaareel gi daal di taqale daal di sàdd yaari faa yi mu daal ne kaffa lu mel noonu dañ cee wute fa dhahaba al basriyuuna ila al asalati wa qaalu innahuma maddataani fa laysa lam lama min lamma wala kaf kafa min kaffa kon fa wasnuhu faalala waa basra dañuy wax ne yent yépp cosaan nañ lam lama bàyyi ko wul ci lamma kaf kafa bàyyi ko wul ci kaffa kon mi ngi tekkoo faalala ni ki daxraja fa dhahaba al kufiyuuna ila an saaliha li suqrati badalum min tadhifil hayni wal aslu lammama wa kaffafa bi shaddil mimi wal faa'i al awwalayni fastusqila thalathatu amsalin yattikem thalathatu amsalin fa ubdila min wasatiha harfun yumathilu al faa'a kon fa wasnuhu fahala bi shaddil hayni maanaam bu dee waa koofa dañu wax ne cosaan la moo doon lammama kaffafa waaye arab yi moom arab yi dañu faral diislu yetti araf yu nuroo ba noppi tegaloo loolu moo tax nag yetti faa yi bu dee ci kaffafa wala yetti mimi bu dee ci lammama ñu soppi bu dee ci mimi genn mim nga mu nuroog faag baat bi xam nga faag baat bi laam la maanaam daal genn mim nga ñu soppi ko rek ak laam manam dal mi nga xamne mo ci digg ba rek mom lañ soppi lam su ko dem la soppi ko lam lama bu de ci kaffa fa itam faagu ci digg bi moy faar ñettel bi mom lañ soppi mi ak kaf mu dal mu ron rek ala fi nek ci ndel beenu baat bi muy kaf mu dal nek kaf kafa ñom non lañ ko jappé tax mu ne la fofu ak wuti amna ca ñu ci araf ñu dal ni ñu xamé ne bu nekké ci baat ndal la ca araf dal dañ ko tanké sa altu mo diha laaj ngeen mako da nga kum ko laajam mu tan ko ci ben baat bu tan doxar benen sa altu mo niha patay dess na ko tanké amanun wa tasilun atax rabina suma sharaha fi bayan huruf siyadati al khashra al majmuhati fi amanin wa tasilin bo ñu fekké ci baat na nga xamé ni ciosan la ca ba ndol la ca ndax ñu rek ndax seenu ndol la ñu fekk ci baat ñu ndol la ñu ko xamé fa alif alif sahaba gog andonte nak aksar lop aslo ni ci yara fa ciosan zaid aji doliko la di xeyru mom ci lu fen ene alif mom foko fekk ci baat mu nek fa lop yara fa ciosan niki yett wala xamé ne ko alif gën dolen la fa niki boko gisee ci ka alif hajibun xam nga hajib bëkk nek wala ajir xam nga nek na fek yett araf yo xam ciosan halon ko jiim ba ak ala gi nek ci kitabin ala gi nek na fek yett araf ak ala gi nek ci intilaq am solo nga wax ala gi bijji ci laaga lay wax nek na fek yett araf yu ciosan ak lu meena qatala wala tahafal yep alif boko de set nek na fek lepp yaay araf ciosan yett yu nek na fi man ko bu de ci qatala yett fi nek yu boko to ala gi tay ciosan bu de tahafal mom patay yett mu fi ciosan alif gi mon tagu ñoo fi nek ndal kon jappal alif mo fu nek ci baat nek fa lopp yar alif ci sande kon alif go jappal ndol na wal ya wa kazalik ni la wal waw ak waw in lam yaqa handem tabbu ñu kama huwa niki ñoom ñaar fi yu in ci yu in wa wa wa ak wa wa yu turu jannaaw la wa wa moy xawna ci li nga yox na manam dafa wax ni batay yaag waaw mën nga takane bu nekké ci baat ta nek fa ak lu upp yaara ala fi ciosan nek yett ala fi ciosan nek na fa lu bokk to yaag yow la waaw ga su baba yaaga waaw ga ñom dalen lañ fofu ni ci nonu misale nahu sayrafin sayraf bi fi upp teug nga lu bokk to yaagi yett ala fi ciosan des na fi yaag dalen la wa jawharin nga jawhar waaw ji bokk genn di yett ala fi ciosan des fi kon mu dalen la am yaqturu ci mudaru mi yaago ndolen la ndax yett araf ciosan nek na fi qatil ko ni ray boko waye yaago ndolen la ndax nek na fi lo yaara fi ciosan yett ngi naqtul boko waxe patay waago ndolen la fofu ndax lu fi nek ñepp ñaara araf ciosan lu may nak neena dañu nek ci jëbël baat ba ñu bamu len lu meen ñu ñu on xam nga da nga ne ñu tambale ko té ko bam waat ñu on lu meen da ngay bolé yépp rek yépp ciosan lañ waye mënu ci atté ni wén ndolen la da nga waxon ci sim sim ji nga yeesu le ñoo bokk bu baate kon jàppal ni baat moom saa yu tàmbale yaa ak wen araf ñu dal leen di baamu ngaa tàmbale yaa ak wen araf del ko baamu baat mu ñeent say ba jàpp ne lépp cosaan la ki bu dee ñu ñu am ñu turu ñanaaw ak waa waa xaw na say ba jàpp ne rek lépp cosaan la bu ñu ko saani ki ni xamsun xamsa wa mi mu ak neem sadaqa yoo xam ne jiitu nañu salatat ñetti araf ta'siluha yo xamni seenu ciosanal tahaqqaqa deguna dafa wax ni batay am sa wala mim ko ci gis baat bu nek mu tambali ko gannaawam nak yetti araf yo xamni araf ciosan lañ top ko ci baat boba xamal ne kon am sa goge tambali baat ba wala mim goge tambali baat ba kon dolen la ja wala misali nahu ahmar wa ahmad wa masjid wa mukrim wa muntaliq xam nga ahmar ak ahmad ko ci nek am sa ko tambali ta bo weso am sa gannaaw ba yetti araf ciosan top na ca iki ahmar gana am sa gi halon ko mimra top na ca ahmad bo weso am sa gi halon ko mim dal top na ci taktal ci nekon am sa gi ndolen la ci ñaari bar ñoñu patay lu mini masjid ak mukrim ak muntaliq fu ci nek mi mako tambali ta bo weso mim nga lu mat ñetti araf ciosan topat na ca iki budé ci masjid shim jim dal budé mukrim kaf ramim mu ne muntaliq nun gi moom boolewuma ko ci waaye tàggaru aro ci baat yooyu mii ngi jiitu ci baat yooyu jàppal ne kon mii mi dolleen lañu kazaaka ne ko noonu xamsun xamsa axirun gu aju mujj ci baat baxal alifin ci gannaaw alif lafzuha gu baatam ba araju fa topp na ak sar lopp min xarfa yi ci araaf cosaan nee na soo gisee ci baat tikkin mi am sa mu topp alif te alif gi boo wañee la ko jiitu ci gannaaw ëpp na yaraaf cosaan waaw kon takk-takk baa ngoog bu fekkee ni tikkin daa mujj ci baat topp alif alif gi nag boo xoolee la ko jiitu ci araf ëpp na yaar loolu foo ko gisee xamal ne am sa googee doleen la loolu moom la misaale kahamraa waxaashuraa daa bëgg wax ni ay yuhkamu bi siyaadati alxamsati almutaaxirati alwaaqinati baxli alifin mawsuufatin bi kawm lafziha radifa aksara min aslayni kahamraa waxaashuraa nga boo ko dee seet tikkin gi xamraa topp na alif te li jiitu alif gi ci araf jotaan ëpp na yaar mu yett la xaaloon ko mimraa kon tikkin googu jàppal ne ndooleen la xaashuraa ba tey noonu soo weesoo tikkin gi nga xam ne mu ci baat bi alif jiitu ko da ko jiitu ci araf jotaan mat na yett ëpp na yaar fa in taqaddama al alifa aslaani nahwu kisaain wa ridaain fa alxamsatu xayru saa'idatin bal hiya badalun min waawin fi l awali wa miyaain fi saani nee na bu fekkee ne boo weesoo tikkin gi ak alif ka nga xam ne moo ko jiitu la fa des dóopp yaari araf yaar dong lay doon xamal ne kon tikkin googee cosaan la benn daa wecc waa wala yaa niki bu dee kisaa un mi ngi bàyyi koo ci kisaa un bàyyi koo ci kasaa sàng na yekk soo bu dee ridaa un mi ngi bàyyi koo ci ridaa un wa nuunu nuun nga fil aaxiri ci mujj kal xamsi mi ngi mel ne ki xamsa nee na nuun boo gisee ci mujj baat mu topp alif te moom itam boo weesoo alif ba la ko jiitu ëpp na yaar araf cosaan waaw ba tey xamal ne loolu moom ñoo ko bokkale mooy fa takkoonu saa'idatan isa waqaxat baxda alifin qablaha aksaru min aslayni ka naddumaan wa xutmaan xam nga naddumaan xutmaan boo leen seetloo nuun moo ci mujj nuun ngi topp alif alif gu nag boo seetlu la ko jiitu ci araf cosaan ëpp na yaar ki bu dee naddumaan yett jiitu na ko bu dee xutmaan noonu yett jiitu na ko moom alif yi tagtal la ci ne kon nuun googu ndoleen la ci baat ba wa ku fiya fegaleef ne ko moom noon asaalatam ak cosaanu fi naxwi xadan farin ci lu mel ne xadan farin ji firi gaynde xadan far gaynde la firi wala xaran fal bi firi xaran polle kon takk-takk baa ngoog saa yoo xam ne noon daal laata muy ñëw ci baat ba yaari araf jiitu na ko ba nga jaagee yaari araf topp na ko rek xamal ne boo noon googa doleen na ci baat ba wattaaw ak taa fi taanis ci njigéenal nena taayi njigéenal foo ko fekk ci baat ndooleen la ca niki boo ne qaaimatun aju taxaw wala muridatun wala muslimatun taa boobu ndooleen la wal mudaaraxati ak ca mudaarixuma maanaam mudaarix boo ci gisee taa xamal ne taa ba ndooleen la ca mel ne boo ne taqoomu mbaa tadribu mbaa tashrabu taa boobu ndooleen la ca mudaarixuma wa nahwil istifhaali ak lu mel ne listifhaal maanaam bi mu see taa mu ànd ak siin ci baat kooku tëggoo istifha la ak lépp lu ci bàyyikoo niki masarma istifhaal bi istixraaj wala ismu faahima mustaxrij yu mel ne yooyu nga xam ne dañu am taa te taa bu nekk faak siin xamal ne taaga ndoleen la fa taa bu nekk ci istifha la rek ndoleen la moog siin nga am sa ga sax yépp ñoo bokk ndoleen wala mu taawaxati ak taayi mu taawaxa taayi mu taawax moom itam foo ko fekk ci baat ndoleen la mu taawax moom ak fixal day jiitu beneen topp ci te nañ ko juree dana wane ne fixal bu njëkk bi jeexsal na ci bu ñaareel bi moom la misaale xàllamtuwoo jàngal naa ko fa ta xàllama te mu nangoo jàng wala daxaritoo bërëng naa ko fa ta daxaraja te mu bërëngu xam nga jàngale gi moo ko taxa jàng bërëng gi moo ko taxa bërëngu léegi taa bi nekk ci taxallama nag mu fixalu ñaareel bi ak taa bi nekk te daxaraja loo yooyu taa lay wane ne foo lu fekk ndoleen la waaye ba tey mën ngaa limaale ci taa yi nga xam ne foo leen fekk taa yi ndoleen lañ mooy taa bi nekk ci tafa xala ak bi nekk ci tafaa xala ak bi nekk ci tafa lala alway bo len soppi andi ci masdar niki tafa holan wala tafa holan wala tafa lulan patay ba ci sax ci ismu fahima budé tafa hal nga tegg ci mutafahilun ak ci dess non lay mel patay mutafahilun ju wax mo ismu fahil mi niki budon taxalama bo ne ci mutaallimun moy teggo mutafahilun ci dess tam bo ci tegg ismu fahil non lañu mel patay ta bi nek ci iftala ak no soppe iftala niki masdar ma iftihalan wala ismu fahil mu muftailun wala ismu maf'ul mu muftaalun yep ñoy yemo patay ta bobu ndolen lay don rek wala haw ak haga waqfan bil mu ak waqaf manam hay sekut ba nga waxon nang ko dolli ci fihal ngir taxawé ca kon xamal ni momu dess nako dolli kon nona fofa lay dolli ko kalima lu melni lima walam tara ak lam tara xam nga waxon ni mam li sifam boko jare da nga cey dolli hay sekut ñu waxon ni sax bu fekke ni mom lam moko jar taxaw ga ak hay sekut du war bu fekkon dafa nekku mudafilih mom dana aji wo nga jokk ci xado ko sañu bañ kon japp ni xala dana dolli ko ci mam li sifam boko jare mo xam dang ko jare lam mo xam dang ko jare mu nekk mudafilih mu jare ko li sif final tam non melni lam tara jiso moko tam xawu kon dalen la ci weso nañ ko ci buntu al waqf wala mu lam fi isharat nek na ci junjuga al mushtahirat gi aji sio nena lam mom ñu koy dolo ci ismu sara ñu bu nek ci dalika la dalikuma gëna ñu non ki tilka ak hunalika yo lool nak wax nak waye sara bi mom nena dañuy japp ne lam gi nek ci dalika ak tilka ak foko yok ci ismu sara ba ci hunalika dañuy japp ne lam nga da xaw taxaw taxawayu batu bopam atax sara bi na والتحقيق أنها السكت كلمة برأسها وكذلك اللام فالأولى التمثيل بأهرقت الماء أي أرقته وبالتيسل أي التيس وهو الرمل الكثير سرابنينا هاي سكت جامل وحن جلما ولا لم ترى أكلام يوحج اسم يساري بلتش غنور موي كأنو كتنك باتو بوبملا بتحو جمي بوبم kon neena su bëgg na misal ha muy ndolin gu wërër man na ko misali ha bi nekk ci haraqa tourna wala ahraqa tourna ndox ma ahraqtul maa des na ko def haraqa ba tey noonu su booba dafa bàyyi ko ci araqa tourna xam ne cosaan la amutul al kubeer ba tey foofu loolu mooy misaalum haa gi bu dee laam gi itam bu bëggee misaal laam ndolin dëgg-dëgg man na ko misaali laam gi ci ak taysalu taysal tadro lay nek ak sim so ñu wax na ci sal ak taysu rek la won amuton lam lolu ci lam nak baat bobu nak beñ bu bari lay fey moy waxu arramlu al kathiru wonna am nga aye siyada ak noli bila qaydin ci leptunk sabata bob saxna neena bala nga ni araf araf nang wi ndolen la na fek tunk bañ la ci waxon nek ja dik da nga wess araf yo xamni bu nekke nangam ci baat ba nek fa nangam kon ndolen la sarte yeen ko ci xol ñeuk bala nga ndolen xol lolu ba gis ci lolu rek yi gisoo ci ben tank sarte bu nangu ni ndolen la japp ni ciosan la in lam tabayyan dem birut manam dem lerut hujjatun aw lay ka hadilat niki hadilat bifri waru nañu ñom galem ya ci lek ñu lek xetar da wax ni bu fekkene nak tank bañ la waxal ni moone xamal ni araf yu ndolen la ci baat ba gisoo ko ci waaye gis na firnde ju leer ju la won ne araf woo ndolen la ci it ba tey mën nga caa jàpp mel ne boo seetee baatu xan zalun bi firi xetar xan zal dafa doon xaalonk nuun wa ak laam kooku nag xam nga boo ci doon tëgg fihal rek nuun gi day rot nuun ngoo ko nag rot gi muy rot ci boo cay tëgg fihal wane ne kon moom ndolen la ndax ne nga woon araf woo xam ne booy soppi baat bi rek mu daal di rot tegtal la ci ne kon woo araf ndolen la xanzal nag boo ci dee tëgg fiilun maadin day daal tëggoo faxila muy xadilatil ibilu ida taaddat min akalil xanzal kon fa suqutun nooni min alfiali dalilun ala ziyadatiha fi lxanzal maa annaha xalat min qaydi siyadati wa huwa kawnuha axiran بعد ألف مسبوخ بأكثر من أصلين aw waqihatan kama hiya fi nahwi ghadan far fi nahwi ghadan farin ene bo selo non nga ci handalat tank yeng ko tankon ci gannaaw ne mo lay xamal ni ndolen la ba doon ci ben ndax la nga waxan moy ben mu mujj ci baat ba alif jitu ko te bo xole la jitu alif ga momi tam upp yari ara fi ciotan wala bok mu melni bi nek ci qadan far non gi nek ci digi yari araf siq ko yari araf top ko kon set nga lolu bu baax fas mu ngi ak dog la fi siyadati hamsat lu wess li ci dolli hamsat wess lu mu ngi wess li ñel na wess lu hamsat hamsa sawiqun gu eti jitu la yasbitu gu du sax illa izabtu di ndare dem tambalef na bi ci mom kas tasbitu ni ki istasbitu sax lu len de yon nak len ru wor lu len wor lu dara moy enquête ko dina am solo su ñu mëna xamé nek am solo xamné bu ko dara xëjë jitt do ko jangalé ci nekk ci bop wax ji nga jangalé ko. Thank you.